te przeceny. Rany Mariani, co zrobiłeś? No co, Barbara, patrz, co ustrzeliłem. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 48 cali za 1100 zł. Samsung Smart TV 4K Ultra HD HDR taniej o 1000 zł. Jedziesz? Chyba nie. Ej. Jakby ci to powiedzieć, nie jestem przygotowana do sezonu. Co? Nóżek nie chciało się zrobić. Żartujesz? Rower mam niegotowy. Nogi są na tip-top. No, bo o takie skarby trzeba dbać. Odsłoń nogi na lato. Kremy do stóp, maszynki do depilacji, pilniki i lakiery do paznokci. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty do depilacji nóg oraz pielęgnacji stóp i paznokci. Rossmann. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 czerwca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dodatkowe pieniądze na remonty lokalnych dróg jeszcze w tym roku, zapowiada szef rządu. Za chwilę relacja naszego reportera. Co najmniej 12 ofiar śmiertelnych zamachowca samobójcy w stolicy Afganistanu, Kabulu. Prezydent USA dziękuje premierowi Singapuru za gościnę podczas spotkania z przywódcą Korei Północnej. Dodatkowe 500 mln zł przeznaczy w tym roku rząd na remonty lokalnych dróg. Powstanie też specjalny fundusz na prowadzenie takich prac. Premier poinformował o tym w Warszawie na spotkaniu z wojewodami. Na miejscu jest Karol Surówka. Karolu, do grudnia w całej Polsce ma być ponad 400 remontów. Gdzie najwięcej? Na programie napraw dróg lokalnych w tym roku najbardziej skorzysta Małopolska. Tam przeprowadzonych zostanie blisko 60 remontów. Najmniej, bo 10 w województwie świętokrzyskim. Planowane prace to m.in. naprawy nawierzchni, remonty pobocza czy wymiany sygnalizacji świetlnych na drogach gminnych i powiatowych. Według ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego remonty przeprowadzone zostaną w miejscach, w których od dawna naprawy były konieczne. Wśród tych samorządów są samorządy, które po raz pierwszy dostały dotacje na tego typu zadania inwestycyjne. Do tej pory z różnych przyczyn nie mogły skorzystać ze wsparcia rządowego. Łącznie w tym roku państwo na remonty dróg lokalnych wyda 1 300 000 000 zł. Według premiera Mateusza Morawieckiego ma to pomóc w rozwoju, jak to nazywa, Polski powiatowej. Żeby Polska była pewną jedną całością, również od strony infrastrukturalnej, od strony komunikacyjnej, a to będzie bardzo ważny impuls rozwojowy, impuls rozwoju gospodarczego. Jesienią ma zostać uruchomiony nowy Fundusz Remontów Dróg Lokalnych. Dofinansowanie ma być przekazywane już nie tylko na remonty trwające jeden sezon, ale też na przykład 2 albo 3 lata. Mówił Karol Surówka. Dziękujemy. Nie żyje Roman Kłosowski, aktor filmowy i teatralny, reżyser i pedagog. Miał 89 lat. Wystąpił w kilkudziesięciu filmach. W Ewa chce spać grał złodziejaszka ze słynnym powiedzeniem kup pan cegłę. W Heroice podporucznika Szpakowskiego, a w obrazie Jeszcze nie wieczór Nostradamusa. Jednak widzowie pokochali go za tę mistrzowską rolę. Wyjaśniam dla jasności. Nazwam jest sierżant, nad sierżantem porucznik, a nad całością czuwam ja. Nazywam się technik Maliniak Roman. Jak będziecie dla mnie dobrzy, to ja dla was też będę bardzo dobry. Po latach Roman Kłosowski ciepło wspominał rolę w 40-latku i uważał, że jej sukces tkwił m.in. w znajomości psychologii. Świetnie napisana rola, tajemnica tej całej zabawy, że tak niesympatyczna postać jest bardzo lubiana. No ja wiem, jest chyba trochę w mojej osobowości, a poza tym mnie się wydaje, że ludzie dostrzegają te cechy, że to są bardzo prawdziwe, ale nie u nich, tylko u kolegów. Mimo utraty wzroku Roman Kłosowski starał się pracować, powtarzał, że jest to sens jego życia. Książkę Z Kłosem przez życie napisał wspólnie z Jagodą Opalińską. 5 lat temu artysta otrzymał medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Co najmniej 12 osób zginęło w zamachu w stolicy Afganistanu, Kabulu. Ponad 30 osób zostało rannych. Samobójca wysadził się w powietrze przed budynkiem jednego z ministerstw, gdy urzędnicy wychodzili na modlitwę. Do zamachu przyznała się organizacja terrorystyczna Państwo Islamskie. Tydzień temu najwyższe władze religijne Afganistanu potępiły zamachowców samobójców. Kilka godzin później na skutek takiego ataku zginęło 12 członków Rady Ulemów, czyli uczonych muzułmanów. Za podjęcie się roli gospodarza historycznego spotkania przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej premierowi Singapuru Lee Hsien Loongowi podziękował Donald Trump. W Singapurze jest nasz specjalny wysłannik Tomasz Sajewicz.

troszkę. Wtedy odpowiadam, bo ja nie posiadam żony. O marmoladzie na księżycu piosenkę Grzegorza Wasowskiego i Macieja Małeckiego zaśpiewał Grzegorz Małecki. W drugiej, ostatniej części dzisiejszej powtórki z rozrywki Jacek Bończyk z ważnym przesłaniem przetłumaczonym kiedyś przez Wojciecha Młynarskiego, Jonasz Kofta i Stefan Friedman w dialogu z medycznym finałem, który kontynuowany będzie w piosence Kuby Sienkiewicza i elektrycznych gitar. Ale najpierw bardzo serdecznie, Jan Węglowski. Bardzo serdecznie, witam Państwa, bardzo serdecznie. Niedawno przydarzyła mi się seria niezbyt fortunnych przypadków, a zaczęło się to od jazdy samochodem. Otóż jadąc prosto, zmuszony byłem skręcić w prawo, a że byłem na podporządkowanej, zatrzymałem się na chwilę, by przepuścić inne pojazdy będące na głównej. I wówczas pewien młody człowiek wjechał mi w bagażnik. Po zostawieniu auta w warsztacie blacharskim przesiadłem się na rower. I to już następnego dnia. Kiedy to pojechałem na plac, gdzie sprzedają owoce. W drodze powrotnej zerwała się ulewa, która przemoczyła mnie do suchej nitki. Trzymając kierownicę jednośladu jedną ręką, wjechałem w wąską, wydeptaną dróżkę, zapominając, że jest ona śliska. O czym sobie przypomniałem na zakręcie, gdzie stoją dwa żelazne słupki. W każdym razie nie dość, że po uderzeniu w słupek scentrowałem sobie przednie koło, to na dodatek tylnym zdążyłem rozjechać winogrona, które wypadły z rozerwanej torby. Wchodząc do mieszkania, usłyszałem dzwoniący telefon. Dopadłem do niego, ale z powodu tego, że aparatu dotykała przede mną żona i to solidnie nakremowanymi dłońmi, bezprzewodowa słuchawka zaczęła się zachowywać jak przedświąteczny karp, to znaczy wyśliznęłam się z dłoni i spadła na podłogę, gdzie dokonała swego żywota. Zbierając jej szczątki, nie zauważyłem, że leżą one w pobliżu tego, czego nie wytrzymała moja 5-miesięczna suczka. Po kąpieli i dodatkowej dezynfekcji rąk zasiadłem do komputera, aby napisać ten tekst. W 3 godziny później, będąc gdzieś tak w jego połowie, mój osobisty PC raptownie zaiskrzył i wyświetlił informację, że nastąpił w nim błąd systemowy, który spowodował stratę wszelkich niezapisanych informacji. Wówczas ja spokojnie wyjąłem pistolet, wycelowałem. Nie, to oczywiście żart, ja nie mam broni. A szkoda. Naprawdę mówiąc, położyłem się na tapczanie, przykryłem wraz z głową kocem i cichutko zapłakałem. Dlatego cudem tylko usłyszałem, jak ktoś dzwoni do drzwi. Nie otwierając, spytałem, kto tam? Był to przedstawiciel firmy, która ogłosiła konkurs, a ja wziąłem w nim udział. Chodziło bodajże o wycięcie 3 naklejek. Ja wyciąłem, wysłałem i zdaniem tego gościa wygrałem nagrodę główną w postaci eleganckiego samochodu. Naturalnie natychmiast zrezygnowałem z wygranej, bo w takim dniu jak ten z pewnością przyniosłaby mi ona kolejne nieszczęście. I miałem rację, gdyż żona, dowiedziawszy się o mojej decyzji, wywaliła mnie z domu do czasu, kiedy zmądrzeje. Czyli, jak dodała, na zawsze. Obecnie, wałęsając się po mieście, zauważyłem, że takich pechowców jak ja jest więcej. Dlatego zastanawiam się, czy by nie stworzyć jakiejś partii politycznej. Nim jednak co, żyję z organizacji wycieczek do stolicy, gdzie pokazuję dziurę budżetową. A ponieważ ten tekst jest, jak nawet na mnie, mało mądry, to nie wezmę za niego honorarium. Chociaż nie, wezmę, bo wtedy dziura zrobi się jeszcze większa, co dodatkowo ją uatrakcyjni. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, bardzo serdecznie. Nie mówię, że jest źle, bo jest fantastycznie. Nie czepiam się, bo patrzę dziś na świat bezkrytycznie. Nie mądrzę się, bo można od zbyt uczonych tyrat dostać świra. Wolę w mowie rzec Szekspira, że jest nice, jest nice, jest nice, jest najsympatyczniej. Cudownie jest, do siebie mówię sam. Powtarzam to wciąż, bo w życiu tętym smętnym, mętnym, pokrętnym pogadać z kimś inteligentnym chcę. Dlatego mówię sobie sam, że jest fantastycznie. Nie mówię szaro jest, lecz że jest cudownie szaro. Uśmiecham się do marzeń mych z nadzieją i wiarą, bo lubię prawdę, choćby nie wiem, jak była szczera. quel bonheur, bonheur, bonheur, bonheur, nerwy napięte. Tak mówią mi kochany, miły, czuły. Dla siebie raz bądź, bo w życiu dętym, smętnym, mętnym, pokrętnym pogadać z kimś inteligentnym chcę. Dlatego mówię sobie sam, że jest fantastycznie. Bo jednak mnie i tobie się przydarzyło coś, co bardzo przypomina miłość. Dlatego mówię sobie sam, że jest fantastycznie. Jak wiele bogactw kryje w sobie nasza ziemia, wie małe dziecko. Złoto, srebro, witaminy, minerały. Aha, jesteś obrzydliwy? Nie. To raz oraz ropa. Ale nie tylko i nie zawsze. Wszystko, co tylko ruszy ręka człowieka, zamienia się... Uważaj, bo ja jestem obrzydliwy na to. No, ono się zamienia w wartościowe bogactwo. To miałem na myśli, a nie byle co. Ale nie tylko takie bogactwa istnieją, które można namacać ręką. Takie namacalne, znaczy się. No są bogactwa wcale nie biedniejsze. Jakie? Wartości ducha, narodu, jego dorobek, kultura i sztuka, ministerstwa i muzea, tradycja i folklorystyka. Złocone stroje, srebrne naczynia, czy też pieniądze znalezione w starej skrzynce przez uczniów szkoły podstawowej 53 w Pasłęgu. Dzielni uczniowie dostali rower. Tak, teraz mogą jeździć po okolicy i szybciej znajdować różne bogactwa. Ojciec jednego z chłopców, który ukrył w ziemi swoje oszczędności, jest niepocieszony do tej pory. Nadmiar bogactwa w niepewnych rękach ulega roztrwonieniu, zepsuciu i demoralizacji. O, jak choćby te jajka. Jakie jajka? A te jajka, które w nadmiernej ilości, w duszności pomieszczenia, ich bogactwo właśnie uległo zepsuciu. Nie rozumiem. Tak, magazynier, proszę ci, odpowie z luźnej stopy. A jako argumentu użył stwierdzenia, że on w każdym jajku nie siedział, żeby wiedzieć, które się psuje. Sąd nie daje wiary. Rozprawa trwa. Bogactwo szczęścia też nie daje. Przekonał się o tym nie jeden i nie dwa. Tak, a niedawno. Jak choćby kilka miesięcy temu, ale wstecz, widzisz. W starej takiej kolipce złapano niejakiego. A u niego jakiego na ręku... Nie? Niejakiego? Tak, na ręku u niego 8 zegarków. Tak, taki bogacz. A jak go spytano znienacka, a właściwie to po co mu tyle, to z bezczelnym uśmiechem odpowiedział, że do wyciągania średniej. Sąd nie daje wiary. Rozprawa trwa. Z drugiej strony bogactwo nagromadzone oszczędzaniem, a nie przez cudzą krzywdę, daje wytchnienie i spokojną przyszłość i obecną teraźniejszość daje. A nieumiejętne posługiwanie się bogactwem jest nieprzemyślane w skutkach. Grozi katastrofą i konsekwencją w różnych rodzajach. No, nadmiar bogactwa w nieodpowiednich rękach doprowadza do birbanctwa, hulactwa, playboyowstwa, efekciarstwa, wygłupstwa, cwaniactwa i cwaniaczkostwa takiego. I temuż podobnież nawet. Tak, tak. No znamy takie wypadki. Po prostu kiedyś na torze wyścigowym, znany bywalcą przypadkowym i nie tylko gracz, Domiar Maruszeczko, mając przy sobie ostatnie pieniądze, co u niego nie jest specjalnie sumą dużą, postawił w piątej gonitwie, proszę ciebie, na Perkoza, znanego łacha i habetę. I patrz pan, co się dzieje. Pół dystansu, panie. Perkoz, dwie długości przed stawką. Na prostej gubi resztę, lekko wysyłany, przy celowniku ma 20 długości nad mordalem. Faworytem wielkiej wstęgi, sac de papier marszczony. I co, jak płacili? Za co? No, za stawkę. Ile dali za tego Perkoza? Za kogo? Bo ja nie usłyszałem pytania. Perkoza. A dlaczego by mieli coś dawać? No, chyba rzeźnicy. Przecież wygrał. Kto? No ten łach, ta habeta. A widzisz pan, sam pan mówisz, łach, habeta, no to jak mógł wygrać? A nie, przegrał. Z taką przewagą przegrał? Jak to się stało? A pani, tego to nikt nie wie. Przegrał. Mordal był pierwszy, przed jogurtem. Panie, to głupota grać na takie lebiodę. Do stadniny dziada, bryczkę ciągnąć, a nie z porządnymi konikami po polu biegać. Niesłychane. Ale przecież ten Domiar Maruszeczko postawił i miał wygrać. A panie, nie bądź pan dziecko. Miał. W kota się pan bawi. On w życiu nie wygrał. Panie, ale jakby on wygrał, on by pokazał młodym, jak się roztrwania pieniądze. Ho, ho. Skutki tego nie są przyjemne. Następnego dnia stwierdzamy, przede wszystkim po primo, brak pieniędzy. A po drugie dło, tak. Taki ten niesmak. A po... I po... I po... Wszystkim. I po wszystkim. Tak, tak, tak się nam... Odbija się nam. Niesmak, niesmaczne. Nie, nie, nie, ja nie to, że... Nie, na zdrowiu nam się to odbija. Aha. Odbija nam się na zdrowiu. Otóż i tak. W jakichś procentach. Tak, otóż doszliśmy do najważniejszej sprawy. Do bogactwa, które się nie daje nabyć za żadną cenę. Bo największym skarbem i bogactwem jest po prostu zdrowie. O, to pozwól, że w tym miejscu zabrzmi moimi ustami fraszka. No niech brzmi, proszę ciebie, proszę cię. Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, kto cię stracił, co cię nie szanował, aż się zepsułaś. Zepsułoś. No, bo to jest rodzaj nijaki, to zdrowie. No, niezłe, niezłe. No, zdrowie i jeszcze raz zdrowie. To, co najdroższe i najwspanialsze. No, jeszcze mam drugą flaszkę, bo może... Bo kto zdrowia nie szanuje, tego mi się wydaje, że we dwa kije, tylko nie jestem pewien. No, to jest gorzej, wiesz, no nie, słabiej już trochę. Już nie taka, ale też proszę. No dobra, dobra. No. A teraz pomyślmy tematami, tak. Zdrowie i medycyna. Miłość i zazdrość. Zazdrość i medycyna. Królowa Katarzyna Medycyńska. Medyńska. O, albo tak lekarz. Powiedzieć. Prometeusz narodów. Posłannictwo nie do porównania do innych. Wysłannic, poselstw i delegacji. Tak, nie do porównania. Choroby, a choroby, proszę ciebie, znane są jak świat długi i stary. Ze wszystkich takich okresów, w których były ustroje, jak na przykład feudalizm, wspólnota i takie inne, to choroby panowały i przetrwały do dzisiaj. Masz wiadomości, proszę tak. ciebie, no bo one atakowały każdy ustrój. Każdy. Czyli były wrogiem ustroju, dlatego też walczono i walczy się z nimi zajadle. Tak, i zaciekle. I zawsze. Zawsze. Proszę, w czasach ciemnoty i tych, no, jak się to nazywało, takich... Poczekaj, to ja to powiem, bo to trudne słowo. Zambombonów, tak. Z braku służby leczniczej i zdrowotnej choroby panoszyły się po ludziach i po zwierzętach. No, znamy następujące choroby, które utrudniały życie i ułatwiały śmierć. Jest ich dużo i mogę je przytoczyć. Ty? A skąd masz te dane? A, więc dane. Dobrze słyszę, nie musisz powtarzać. No dane mam z pomnikowego dzieła Hortensji krzywko-paralitickiej. 1001 oryginalnych chorób domowych. Aha. Pod tytuł Lecz się sam. No więc tam właśnie były takie choroby. To były staroświeckie. Obecnie raczej można powiedzieć nieużywane. A dlaczego? Nie ma chętnych. Rozumiem. No więc pozwól, że przytoczę choćby śmierdzielucha zwykła i przewlekła. Gazul dziecięcy. Parsz dworski. Angielucha zwana Belgijką. O, Belgijka zwana wrąką. Świąd. Wykrzywka. Zgaga. Zatkawka. Grochal. Pląs. Kołtun. Bębnica. Drygawka. Bęc. Liszaj królewski. Grzybol aksamitny. Paprocha. Szlag. Wstydliwka. Lokówka. Żanchol. Rozwolnica brunatna i tym podobne. I tym podobne. Niedobrze. Ty. Co to tam? Takiego w kącie, takie małe tam? To? Tak, właśnie, takie małe, okrągłe. A to chyba wirus, wiesz? Wirus? Tak. A dlaczego on taki malutki? No bo nie wirus. Ach, nie wirus, do góry. No tak. A wiesz co, to chodźmy sobie, lepiej pójdziemy, bo on może być złośliwy. Tak? Dlaczego tak sądzisz? I może być taki prądki. Prądki? Tak, nas być... dogoni. To może już wyjdźmy, bo widzę tutaj drugi już wirus. Ty wiesz, to jest tak. Powoli, uważaj do głosy. Ta trzeci, uważaj, bo wejdzie na ciebie. U co prawe, nie mrawe, marsz obiegi i odstawić zaraz kawę. Jelito, jak sito. Toż to zgroza, co z tym zrobić? Proszę mnie nie pytać. Przepuklina, ruina, borowiny i codziennie rano aspiryna. Polanie, strzykanie, a wątroba, proszę pani, to uchowaj panie. To po prostu skończyła się gwarancja, organizmu się zmniejszyła tolerancja. Zanim tobie też skończy się gwarancja, zapobiegać, to znaczy dbać.

Trójka Żąda debiutów, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żąda, dzień dobry. I goście w studiu zespół Lonely Sinners, czyli Nika i Seb. Dzień dobry. Witajcie. Witajcie. A muzyce Lonely Sinners przysłuchuje się Andrzej Emol-Kowalczyk. Troszkę inne klimaty niż twoje. A tak pomyślałem, że dzień dobry, witam serdecznie. To nie jest tak do końca, że to... Znaczy, absolutnie w życiu w podobnym stylu nie zrobiłem chyba utworu, chociaż oparłem się również o gdzieś tam hip-hop. Natomiast no to są takie klimaty, które mnie bardzo uspokajają. I to może nie będę specjalnie oryginalny, tak jak w poprzednim programie powiedziałem, że bardzo chętnie włożę sobie płytę państwa do odtwarzacza w samochodzie, jak będę wracał i słuchał, i bardzo proszę panów policjantów, żeby zrozumieli tym razem. Andrzej ma pecha, bo jak tu jedzie do nas do studia, to za każdym razem płaci mandat. No znaczy tak, Trójka Żąda debiutów, policja demola mandatu. No taki pejzaż się zrobił. No dobrze, pierwsze wrażenie twoje. Bardzo, bardzo pozytywne. Ja w ogóle powiem wam coś takiego, że ja zazdroszczę tym wszystkim ludziom, którzy potrafią się tak biegle poruszać w tych elektronicznych historiach. To jest dla mnie cały czas jeszcze przestrzeń gdzieś tam no, nie do końca otwarta. Uczę się, staram się uczyć jakby na bieżąco, wykorzystywać nawet w utworach rockowych czy innych stylistykach te nowoczesne brzmienia, bo wydaje mi się to bardzo ciekawym połączeniem, jeśli jest to... Znaczy wszystko, co jest zrobione ze smakiem i sprawia przyjemność, ma sens. To, czego przed chwilą wysłuchałem, sprawiło mi naprawdę wielką przyjemność. Za co dziękuję. Również. Miło nas słyszeć. Lonely Sinners to nie jest wasz pierwszy zespół. Już byliście parę razy w Trójce jako Newtons dawno temu. Wcześniej jeszcze machałeś podobno mocno głową w zespołach metalowych. Tak było. Kiedyś dawno, dawno temu Rootwater i jakieś tam death metale, kurczę, już nawet nie chcę o tym wspominać. A dlaczego? A może właśnie, wiesz co, porozmawialiśmy też poza anteną. Wspomniałeś o tym, że grałeś, że pomyślałeś o tym, żeby wrócić czasem do gitary. Tak sobie pomyślałem właśnie, że w tym numerze ja bym parę dźwięków położył. Ja też myślałem o tym, żeby tak zrobić. Nie chciałem tego przytłaczać. Tak naprawdę cały materiał Lonely Sinners tak zwanych oldschoolowych. Tak, żeby zrobić kontrast. I to może fajnie wyjść, moim zdaniem. Taki był plan. Troszeczkę może przespaliśmy ten temat, bo to są numery Niki, która niech sobie zrobiła je na jakieś szkice na kompie, bo też jest biegła, że tak powiem, w edycji cyfrowej kompozycjach na komputerze. Natomiast ja potem obrobiłem to troszeczkę po swojemu, część wyrzuciłem rzeczy, które były nadmiarem i troszeczkę, powiem ci, nie chciałem przytłaczać tego, wiesz, wiosłem jakimiś rzeczami. Teraz trochę żałuję, bardzo fajną obserwację masz właśnie, że można było dodać jakąś taką delikatną, skrobaną gitarę, wiesz, gdzieś tam z tyłu, czy powiedzmy, żeby nawet jakieś akordy, plamy i takie historie. Natomiast jakoś chciałem, żeby to zostało jak najbliżej w tej stylistyce, którą zrobiła Nika. Nie, to jest piękne, to jest takie, wiesz, jeśli mogę użyć takiego słowa, wydaje mi się bardzo intymne. O, super. Przynajmniej ja tak odbieram. Mhm. Ja dość kiepskim jestem jurorem, bo wszystko odbieram tak... Emocjonalnie. To jest słusznie. Pewnie dlatego mnie zapraszają najczęściej do jury. natomiast wiecie co, tak w skrócie to po tej muzyce widać, że wy lubicie ze sobą być po prostu. Bardzo. W ogóle to jest dla mnie, to jest ogromne szczęście, że mogłam na swojej drodze poznać Sebastiana. Bo tak jak Sebastian ma bardzo długą drogę muzyczną, ja w sumie też, ale tego nie słychać z jakichś takich moich wcześniejszych dokonań, bo właśnie nie miałam tego szczęścia spotkać ludzi, którzy czują podobnie. A sama wokalistka, no wiadomo, ja nie jestem biegła na żadnym instrumencie, mogę sobie coś tam akompaniować. Wcześniej jeszcze też elektronika nie była mi tak bliska, jeśli chodzi o w ogóle ogarnięcie tego w komputerze w tym sensie. Więc mogłam sobie tylko śpiewać, no nie wiem, wyjść na starówkę i śpiewać, tak? Czego też zresztą nie robiłam, ale szukałam ludzi, bardzo długo szukałam ludzi, dość wydaje mi się też późno spotkałam Sebastiana, ale no myślę, ale że... Ale w jakim sensie, że tak zapytam, późno? Późno, ale tak wszystko wiekowo. Przed wami. Jasne, nie no, w ogóle jestem przeszczęśliwa, że jesteśmy razem już też tak długo i robimy różne rzeczy i naprawdę świetnie się rozumiem muzycznie i nie jest to jakiś tam banał, który na ogół się mówi i często pary tak mówią, bo tak po prostu jest, no po coś są tymi parami, prawda, tworząc razem i to zrozumienie jest naprawdę niesamowicie ważne i to w takim sensie i czucia muzyki, rozumienia muzyki, ale też takim mentalnym życia razem, bo to bardzo pomaga i fajnie, no ja się cieszę. Moim zdaniem to naprawdę doskonale słychać, że to No, że jesteście razem, że to jest takie spójne, to ma... No, ja niespecjalnie się orientuję, bo to się mówi o tym, że to jest muzyka klubowa, tak? Czy jak? Ciężko powiedzieć. Ktoś nas kategoryzował jako niby down tempo, to jest taki, jakaś taka szufladeczka, niby jakiś dream pop, czyli coś w miarę łagodnego, takiego chilloutowego, nie wiem. Ja, mi jest bliski metal oczywiście i industrial i te wszystkie historie, natomiast tutaj, tak jak wspomniałem, to jest troszeczkę Niki bajka, której bardzo chętnie wszedłem w tą bajkę i to jest jakby... Miło było w tym mi się zanurzyć, bo to są dźwięki, tak jak wspomniałeś, że dosyć takie, no, miękkie. Mm-hmm. No dobrze, słuchajmy jeszcze jedną wajtę. Jest dzisiaj w Trójce, Trójka Żąda Debiutów. Troszkę wyciszymy to utwór, bardzo długie. Ładne, ale długie. Nie powiedzieliśmy tego, że ostatnio wyjechaliście z kraju, daleko. Mieszkacie w okolicach San Francisco. Jak wpływa tamto miejsce na tworzenie muzyki? Jest totalnie inspirujące. To jest w ogóle taka fantastyczna przygoda, że mogliśmy tam wyjechać. Nie wiem, czy zostaniemy do końca, bo jednak czujemy się Polakami, fajnie jest tutaj być. Szczególnie za serkiem polskim. No tak, jedzenie to jest coś, za czym na pewno tęsknimy bardzo. No i za znajomymi, za przyjaciółmi, za rodziną. Takie zupełnie życiowe sprawy. Ale Ameryka jest, szczególnie Kalifornia, to jest miejsce, gdzie tak samo nawet mówią nam nasi znajomi Amerykanie, którzy gdzieś tam zastanawiają się ze względów ekonomicznych, żeby podróżować po samym kraju gdzieś, gdzie są tańsze podatki, wiecie, takie rzeczy. To jednak żali im opuścić to miejsce, tą Kalifornię, dlatego że tam można być sobą. Można być absolutnie sobą. Nikt się niczemu nie dziwi. Wszyscy są super otwarci, wszyscy są bardzo przyjaźni. No i muzyka. Muzyka jest wszędzie, na każdym kroku i z każdym. Od hydraulika poprzez panią bizneswoman można po prostu z wszystkimi porozmawiać. Oni naprawdę mają mnóstwo anegdot do powiedzenia, mnóstwo historii związanych z muzyką i cytują teksty piosenek. No w ogóle no, świetnie. Tak, Jest jeden z dużo też się dzieje w samym San Francisco i w ogóle w całym Bay Area, tam gdzie jesteśmy. No i dołączył do nas Piotr Kordoszewski. Cześć. To i znowu mamy dla ciebie ciężkie zadanie, bo... Nie, tym razem wcale nie takie ciężkie, dlatego że wszyscy słuchacze Trójki wiedzą, że jestem fanem Depeche Mode. I tak słuchając i pierwszego, a już tym bardziej drugiego utworu, pomyślałem sobie, że spokojnie moglibyście każdy na każdej trasie koncertowej, na każdym etapie Depeche Mode, a to jest oczywiście in plus, mówię, koncert Depeche Mode otwierać i rozgrzewać przed nimi, bez żadnego wstydu. Myślę, wow, że gdyby tutaj Martin Gore i Dave Gahan z nami siedzieli i mieli propozycję, czy tak nie moglibyście z nimi kilku koncertów zagrać, to spokojnie by się zgodzili, zresztą sami by wam to pewnie zaproponowali, tak więc jeśli, tym bardziej jeśli po świecie podróżujecie i mam nadzieję, że tam, gdzie teraz jesteście, też gracie, to no, wstydu dla Polski nie ma, wręcz przeciwnie. Fajnie gracie, fajnie, że jest to zróżnicowane klimatycznie, bo i takie bardziej oniryczne, prawda, klimaty i teraz mocniej, tak już bardziej w jakiś taki industrial. Mhm. U nas takie dźwięki elektroniczne jak najbardziej teraz są na fali. Xanax, prawda, Camp, wy się wpisujecie w ten nurt, tak więc myślę, że bardzo fajnie i oby tak dalej, obyście jeszcze więcej tam nakombinowali dźwiękowo. Spoko. Bardzo dziękujemy, w ogóle ekstra opinia, to nas bardzo jakoś motywuje. Motywuje. Tak, motywuje. Powiedzcie, jak tam właśnie, tam coś robicie, gracie? Pokazaliście się komuś? Tak naprawdę przygotowujemy się do tego, dosyć długo tą płytę, że tak powiem, przygotowaliśmy tą epkę, tak naprawdę to jest mała płyta, więc tak naprawdę skupiliśmy się też na robieniu filmu dokumentalnego, który zaczęliśmy w Polsce o nauczycielu śpiewu, Tadeuszu Konadorze i tam musieliśmy to dokończyć, więc ta muzyka troszeczkę walczyła z tym filmem. To był dosyć duży projekt, taki 5-letni. Oprócz tego zajmujemy się produkcją wideo, więc siedzimy tam w PR, BR, ja robimy czy klipy, czy jakieś filmy dla startupów, tak dalej. Generalnie trochę... Z czegoś trzeba żyć, tak? Trochę może nudny kawałek chleba, natomiast na swoich warunkach, na swoich zasadach. Tak, ale właśnie wiedząc, że przyjeżdżamy do Polski tutaj no, na miesiąc niestety na razie, to bardzo zależało nam, żeby ten film skończyć, bo chcemy go tutaj pokazać, bo Tadeusz Konador jest stąd i wykształcił bardzo wielu wokalistów. Ja też miałam z nim przez 4 lata okazję pracować i to jest naprawdę fantastyczny człowiek, więc zależało nam, żeby zdążyć i tą premierę, to właściwie to będzie pokaz przedpremierowy, zorganizować tutaj, jak jeszcze będziemy, więc nie mogliśmy się skupić na koncertach, ale to jest pierwsza rzecz, do której wrócimy po przyjeździe. Tak. To ja proponuję, żebyśmy tak na momencik włączyli jeszcze jeden utwór. Nie cały, bo się nie zmieści absolutnie. Okay. Tak półtorej minutki, co? Okej. Okay. Super. Survives forever. Nothing. Cause you I'm nothing in your world. Ronda debiutów Lonely Sinners. Panowie, ostatnie słowa. No, mało tego trzeciego utworu, a tak no mało, jeszcze ciut mało. Inaczej mi to brzmiało, tak więc ciekawy byłem, co dalej się wydarzy, ale to już chyba po prostu po audycji. No ja cały czas jestem na tak i tylko musicie się w tym momencie zdecydować. Tu, tam, film, muzyka. Jasne. Nie możecie wszystkiego za ogon, chociaż no chwała wam, że trybut filmowy chcecie komuś oddać, ale skoncentrujcie się na tych waszych historiach. Zdecydowanie. No, film to jest tylko jakby jednorazowy strzał. To bardziej właśnie, taki... Tak jak szybko nazwać trybiut. Trybiut, tak. I takie podziękowanie dla Tadeusza, który naprawdę bardzo wiele mi pomógł. No i to też jest film muzyczny, więc wszystko jest gdzieś tam dookoła muzyczne, ale wykorzystując nasze umiejętności produkcji wideo, stwierdziliśmy, kurczę, no musimy coś zostawić po tym człowieku, bo warto. Natomiast jak najbardziej wracamy do muzyki. No i to jest... Zobaczcie, kiedy cała płyta? Myślę, no, pracujemy nad tym. Mam już pierwszych kilka utworów. Też się zastanawiam, czy robić płytę, bo nie wiem, czy płyty są fajne teraz, czy teraz ludzie robią single i testują w ogóle co się dzieje, czy w ogóle epki, więc nie wiem, czy będziemy zanudzać wszystkich naszym całym plejem. Ale zanudzać od razu. Nie, ale wiecie, co chodzi. Robimy czasami po prostu po swojemu i długie numery. No i słusznie. A jeśli ja mogę zadać takie pytanie, no takie dość moje uparte, jak zawsze. A co z polskim? A, wiesz, po polsku piszę teksty i... ale łatwo będzie przetłumaczyć. Jesteśmy tylko ludźmi, tak? Możemy mylić się. No właśnie. Nawiązuję do pierwszej piosenki. No właśnie, to jakoś tak... Mika fajnie składa po polsku wszystkie teksty. Tak, i ale też jakoś... Też nie, wydaje mi się, że po prostu łatwiej mi się śpiewa po angielsku. Ja chciałbym do tej intymności jakby wrócić, o której wspominałem. Jakby, no, słysząc twój wokal, patrząc na twój ruch ust, myślę, że po prostu jakby... fajny tekst, taki intymny, w tym anturażu po polsku zabrzmiał tak soczyście, to by było po prostu, no, ślinka. No dobrze, ale musimy kończyć. Andrzej Zasadzik, Szymon Bartoszewski, Mika Sebo. Dzięki zespół bardzo. Lonely Sinners. Dziękujemy również Hajna Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonta. No i Bemol na koniec. Ty będziesz. Miło. Co będzie? To będzie piosenka gdzieś pomiędzy D a H z mojej ostatniej płyty. Dziękuję, że jest w zestawie do głosowania na listę trójki. Śpiewa młody chłopak, bardzo fajny, Mariusz Orzechowski. Oziu, wszystkich serdecznie pozdrawiamy. W Opolu po raz 55 rozbrzmiewają polskie piosenki. W tym roku także te zaprezentowane na scenie alternatywnej. 4 dnia Opolskiego Festiwalu zagrają Daria Zawiało, Krzysztof Zalewski, Apteka, Król, Julia Marcel, Jazz Band, Młynarski Masecki, Pink Floyd, Kasia Linz i Maciek Sienkiewicz.